się, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, jest 21. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Turcja zgodziła się na 5-dniowe zawieszenie broni w Syrii. W interesie Unii jest dokończenie procesu integracji Bałkanów, mówi premier Morawiecki. Litwa od przyszłego roku wprowadzi bezpłatne leki dla seniorów. Amerykański wiceprezydent Mike Pence ogłosił, że Turcja zgodziła się na 5-dniowe zawieszenie broni w Syrii. Poinformował o tym po spotkaniu z prezydentem Recepem Erdoğanem w Ankarze. Tydzień po tym, jak tureckie wojska wkroczyły do Syrii, Turcja i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie o zawieszeniu broni w Syrii. Będzie przerwa w operacji wojskowej na 120 godzin. Stany Zjednoczone ułatwią wycofanie się kurdyjskich oddziałów z terenów walk. Turcja zobowiązała się do bezterminowego zawieszenia broni, kiedy oddziały kurdyjskie wycofają się. Donald Trump podziękował Recepowi Erdoğanowi. We wpisie na Twitterze podkreślił, że dzięki wstrzymaniu ognia zostaną ocalone miliony istnień. Wiceprezydent Pence dodał, że prezydent Trump zniesie nałożone na Ankarę sankcje, gdy wejdzie w życie rozejm w północno-wschodniej Syrii. Pence oznajmił, że Amerykanie nie zaoferowali Turcji nic poza zniesieniem sankcji. Ponad tydzień temu prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wycofuje wojska z terenów kurdyjskich w północnej Syrii, bo jak tłumaczył amerykańskiego podatnika, zbyt drogo to kosztuje. To otworzyło Turcji drogę do ofensywy lądowej przeciw Kurdom, których Ankara uważa za terrorystów. Ci byli chronieni właśnie przez Amerykanów. W interesie Unii Europejskiej jest dokończenie procesu integracji Bałkanów Zachodnich, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wieczorem na szczycie w Brukseli odbędzie się dyskusja dotycząca rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Szef rządu mówił, że jest to ważny temat nie tylko dla Polski, ale też dla całej Unii. Jest z całą pewnością w interesie Unii Europejskiej dokończyć proces integracji Bałkanów Zachodnich, tak żeby te granice zewnętrzne Unii Europejskiej były w sposób geograficzny właściwy ukształtowane i dzięki temu, żebyśmy mogli skutecznie bronić się przed zewnętrzną migracją, przed nielegalnymi uchodźcami, czyli zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic, to za czym zawsze Polska optowała. Wczoraj w Brukseli premier Macedonii Północnej przestrzegał, że zniechęcenie w społeczeństwie wobec Unii mogą wykorzystać inni. Wpływami w tym regionie są zainteresowane Rosja i Chiny. Litwa od przyszłego roku wprowadzi bezpłatne leki dla seniorów. Władze kraju przyznają, że inspiracją są dla nich polskie rozwiązania. To nie pierwszy polski pomysł, jaki został wykorzystany przez litewskie władze. 2 lata temu Litwa wprowadziła świadczenia na dzieci wzorowane na programie 500+. Są one nieco niższe niż w Polsce, ale władze Litwy postawiły za cel podwyższanie co roku tego świadczenia. Jak mówił dziś szef największej partii na Litwie, Związku Chłopów i Zielonych, Ramūnas Karbauskis, mamy przykład z Polski. Tam opinia publiczna była bardzo zadowolona z takiej decyzji. Karbauskis wyraził też radość, że również litewscy seniorzy otrzymają to społeczne wsparcie. Bezpłatne leki będą dostępne dla osób powyżej 75 roku życia od 1 lipca przyszłego roku. Litewski parlament podjął decyzję, że otrzymywać je będą też osoby niepełnosprawne oraz te o najniższych dochodach. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Łódzkiej Alei Sław na ulicy Piotrkowskiej na wysokości numeru 70 odsłonięto gwiazdę pianisty Artura Rubinsteina. Odsłoniła ją córka artysty Ewa Rubinstein. Jak mówiła, to dowód, że miasto Łódź docenia jej ojca. On był w takim świecie, gdzie wszystko robił troszeczkę. Był w filmie, sam grał w filmie, ale ta gwiazda, mi się zdaje, jest więcej po prostu, że on się urodził w Łodzi i są dość dumni jego. A pani jest dzisiaj dumna, odsłaniając tę gwiazdę? No tak, oczywiście. To wielka radość? To jest bardzo miła rzecz. Ewa Rubinstein jest gościem honorowym trwającego w Łodzi 6. Rubinstein Piano Festival. A już teraz w trójkowym studiu jest Krzysztof Łoniewski. Czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciągle głośno o skandalu w Sofii. Przypomnijmy, w poniedziałkowym spotkaniu w eliminacjach Mistrzostw Europy Bułgaria, Anglia, miejscowi kibice udawali małpy, gdy przy piłce byli czarnoskórzy piłkarze gości. Było też hajlowanie. Po meczu prezes bułgarskiej federacji został zmuszony do dymisji, a teraz głos w sprawie zabrał szef FIFA. Jestem zdania, że przy takim zachowaniu kibiców widowisko powinno być bezwarunkowo przerwane. Jego kontynuowanie byłoby sygnałem dla rasistów, że są przez organizatora akceptowani, stwierdził urzędowo Gianni Infantino. Mecz

i tutaj powinienem do studia przynieść szklaną kulę i jeszcze jakiegoś czarnego kocura i wtedy by wszyscy uczestnicy dyskusji wpatrywali się, może by się coś zobaczyli. A tymi uczestnikami dyskusji są dzisiaj Michał Wroblewski, Wirtualna Polska. Dobry wieczór. Michał Karnowski, Sieci Pismo Rybackie. Dobry wieczór. I Robert Walenciak, Przegląd. Dobry wieczór. A zanim wkroczymy w mroczne albo kłębiące się nurty polskiej polityki, posłuchajmy elektrycznych gitar, które śpiewają o spokoju grabarza. Spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Siódma dziesięć, kwas chlebowy w barze, pukanie w głowę. Wszystko będzie dobrze. Dobre chęci, ładne widoki, spojrzenie w górę. Wszystko będzie dobrze. Paprot w oku, układ słoneczny niedaleko pada. Wszystko będzie dobrze. Człowiek człowiekowi, machanie, machanie ręką, wszystko będzie dobrze. Wspomnienie życia, dowód osobisty, 24 godziny, wszystko będzie dobrze. Na pochyłe drzewo, każda koza, spokój grabarza. Wszystko będzie dobrze. Szeroki drogi. No więc elektryczne gitary wprowadziły nas w taki ponadczasowy nastrój. A ja chciałbym zacząć rozmowę od pytania, co to za tajemnicze zwierzę mobilizacja wyborców. W wyborach do samorządowych była duża mobilizacja w dużych miastach. W efekcie tego wygrali z dużym zapasem tacy politycy jak pan Trzaskowski, czy pan Jaśkowiak, czy na przykład w Krakowie pan Majchrowski. A potem były wybory majowe, gdzie wszyscy myśleli, że ten, jak to prawicowcy mówią złośliwie, wykształceni z wielkich miast, no, wydawało się wybory wymarzone dla nich europejskie. Okazało się, że była silna fala z małych miasteczek, z wsi. A jak było w tych wyborach? Czy te dwa jak gdyby nurty się wyrównały, zderzyły, czy któryś przewyższy? Jaki macie pogląd na to, panowie? Michał Wróblewski. Ja myślę, że w tych wyborach, co pokazuje najwyższa w historii frekwencja wyborów parlamentarnych, zmobilizowały się i te mniejsze ośrodki, ale na równi, i duże miasta. Było więcej? To trzeba by oczywiście zbadać, to jest robota dla analityków i socjologów, ale pewnie również dla sztabowców, którzy, nie mam co do tego wątpliwości, analizują to, co się wydarzyło i na początku kampanii, w środku kampanii, w końcówce kampanii, aż po sam dzień wyborów, czyli 13 października. I sam jestem ciekawy tych konkluzji, sam jestem ciekawy tych badań, co z tego wyniknie, bo to będzie potężny, jakże ważny materiał analityczny do wykorzystania przy kolejnych elekcjach, również przy elekcji prezydenckiej. Prezydencka najbardziej. Tak, dzisiaj już zauważcie, panowie, w kilka dni, czy no, kilkadziesiąt godzin po tych wyborach parlamentarnych już się mówi o wyborach prezydenckich. Co prawda na ten moment więcej w opozycji, tak? Bo wszyscy tak narkomani. Przegrupowanie jedną szyków. Kończą, drugą zaczynają kampanię. No tak, prawda? Niedługo kampania przed do wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej, ale to być może później o tym porozmawiamy. Michał Karnowski. No, ta poszukiwana mobilizacja, myślę, że możliwa jest do przyrównania z takim wysiłkiem, który musi wykonać jeszcze sportowiec, na przykład piłkarz, gdy okazuje się, że jest dogrywka, tak? Czyli cały organizm jest ustawiony na pewne optymalne rozłożenie tego wysiłku przez 90 minut gry, a potem się okazuje, że jeszcze 30 i wtedy rzeczywiście wychodzi, kto ma głębsze rezerwy. Po 4 latach gigantycznego sporu politycznego, bardzo mocnego, tak? Przypomnę, że zaczętego w roku 2015 od razu marszami KOD i potem było tylko ostrzej. Tu obie strony naprawdę do głębi, myślę, że przeszyły swoją argumentacją, przekonaniami polskie społeczeństwo. Znaczy do każdego docierały tak. Argumenty jednej i drugiej strony. Nic dziwnego, że tutaj jakby bitwa już jest tylko na głębokość tych zasobów, które można pozyskać. Ale są dane. To znaczy akurat jestem w jakiejś przerwie pracy, bo pracujemy nad kolejnym wydaniem Tygodnika Sieci. Tam jest dużo analiz, rozmów z ekspertami. Tam wychodzi jedna rzecz. Bardziej zmobilizowała się ta strona liberalno-lewicowa. Dlaczego? Najprawdopodobniej zdecydowała końcówka kampanii i pojawienie się jako mocnego tematu sprawy pensji minimalnej, która dała motyw do zagłosowania zdemobilizowanej części wyborców lewicowo-liberalnych. I teraz ciekawy element, ci wyborcy nie poparli jednakowoż głównej partii opozycyjnej, która sama siebie nazwała totalną, czyli Platformy, ale z pewnym niesmakiem jakby szukali na tej scenie mniejszego zła i wybrali PSL i Konfederację, formacje, które nie są w konflikcie z ich światem wartości konserwatywnym, bo to są głównie ci wyborcy, oni nie chcą takiej rewolucji lewicowej, ale które to formacje mocno akcentowały wolność gospodarczą. I rzeczywiście, jak porównuje się, też rozmawiałem z jednym z ekspertów, który porównuje w tej chwili badania exit poll, czyli duże sondaże, można powiedzieć, z wyborów majowych i tych październikowych, to tam się okazuje, że mniej poszło zagłosować klasycznych, takich, jakich sobie wyobrażamy. Chociaż to nie też nie jest prawda, bo PiS bardzo w miastach się rozpycha i w terenach podmiejskich, ale takich wyobrażeniowych wyborców wiejskich na przykład, którzy mniej liczniej niż w maju poszli zagłosować. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo wracając do wyborów europejskich, tam bardzo mocno jednak na tym ostatnim etapie kampanii, wręcz w tych ostatnich kilku godzinach zmobilizowali się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To miało miejsce po różnorakich ekscesach strony lewicowej, nazwijmy to, i różnych marszach, które uderzały w katolickie wartości. Ludzie, potencjalnie wyborcy prawicy, poczuli się po prostu zobowiązani do tego, żeby iść do urn, oddać głosy, mimo że de facto tamta kampania tego nie dotyczyła, bo dotyczyła Unii Europejskiej. No ale tutaj widzą panowie, jakby nie ma to do końca znaczenia. Ktoś mógłby odpowiedzieć, że akurat w tej kampanii więcej tych wojewódzkich, nazwijmy to umownie, marszów LGTB było po 26 maja. Przed chyba nie było ich za wiele. Tam nie, no temat karty LGBT+, w Warszawie, karty, z której ostatecznie się prezydent Trzaskowski wycofał. Marszów równości nie było. Tutaj trzeba nałożyć jeszcze to, o czym wspomniał kolega Wróblewski. Absolutnie ma rację, że tak długa kampania ma swoje konsekwencje także dla skuteczności pewnych przekazów czy impulsów. Czyli czy bodźców. Za długa kampania jest zła. Było tak długo trwała ta kampania, że te marsze przestały działać chyba na kogokolwiek, że nawet konwencje. Czyli ani nie nakręcały ludzi nastawionych progresywnie, ani nie mobilizowały konserwatystów. Wszystkie impulsy działały słabiej, także te konwencje, które partie organizowały. Było tego tak dużo, że było to strasznie płaskie. Robert Walenciak. No, myślę, że ta frekwencja wynikała też z tego, że Polacy bardzo poważnie podeszli do tych wyborów. To już nie jest ten czas, kiedy jakieś ugrupowanie, które robi sobie żart, a mieliśmy takie w historii naszego parlamentaryzmu, Polska Partia Przyjaciół uzyskuje dobry rezultat. Czy też jakieś ugrupowanie prostego buntu, takie mówiło się wtedy antysystemowe, bo jest na nie. Więc bach, wyborcy na nich głosowali. Wydaje mi się, że jest to taki namacalny dowód, że Polacy są bardzo przywiązani do demokracji i wartości demokratyczne są dla nich ważne i istotne. I to powinniśmy mieć w tyle głowy. Po drugie, że byli absolutnie świadomi, o co toczy się gra. A po trzecie, i to jest dla mnie... To jest dla mnie hipoteza, którą na 90% chyba już można udowodnić. Sam pomysł, że odchodzimy od układu bipolarnego, od duopolu, tylko do gry wchodzą rozmaite grupy wyborców, także te, których duopol spychał gdzieś do kąta, spowodowało rosnącą frekwencję. To znaczy stawiam tezę, że gdyby były dwie partie startowały do wyborów, PiS i antyPiS, to ta frekwencja byłaby znacznie mniejsza niż gdy startowała osobno lewica, gdy startowała PSL. Bo część lewicowców powiedziałby, nie ma mojej partii, i to nie jest do głosowania. Czy też Konfederacja. Konfederacja też, zwróćmy uwagę, ile tam młodzieży na to niewielki zespół ugrupowań, bo tak to trzeba przecież nazwać, oddało swój głos. Czyli mamy pokazane, że wyborcy szukają swoich partii i tak naprawdę możemy być optymistą, bo jest to demokracja i nie jest to taka prosta demokracja kierowana prostym my albo wy i nie ma innej. Jest cała paleta w tej chwili i w tym nowym parlamencie będzie cała paleta, no mogłoby być więcej. Mogłoby być więcej, nic by się nie stało, ale jest cała paleta poglądów i całkiem fajnych posłów, bo jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że to dotyczy też świadomości wyborców, że ci posłowie, którzy narobili sobie tyłów, tak to nazwijmy, albo się nie dostali do parlamentu, albo mieli bardzo duże kłopoty, żeby się dostać. I tutaj, czyli poseł Piotrowicz, prawda, pożegnaliśmy go, nie chcieli go wyborcy PiSu nie chcieli go w parlamencie. Posłanka Krynicka, pechowo, można powiedzieć, zamieszana w sprawy niepełnosprawnych, też jej podziękowano. Czy posłanka Pawłowicz sama zrezygnowała, prawda? Ale marszałek Terlecki też miał duże kłopoty. Czyli też byli ludzie z PO, którzy się nie dostawali. Także właśnie, to jest przestroga. To jest przestroga dla wszystkich posłów, by zachowywali się przyzwoicie. Najpierw do tej kwestii, o której przed chwilą redaktor Walenciak powiedział a propos konkretnych posłów, to tak na marginesie, tylko to pokazuje, że w tej kampanii naprawdę zostali docenieni ludzie, którzy harowali, którzy gryźli trawę i również listy poszczególnych partii, a chyba najbardziej w Prawie i Sprawiedliwości były ułożone tak, żeby właśnie ludzie ze sobą rywalizowali, żeby nie odpuszczali. Te najbardziej znane nazwiska, które my znamy z prasy, z mediów, z telewizji, z mediów szeroko pojętych, to udowodniło, że nie wystarczy bywać w mediach, nie wystarczy być obecny w eterze, żeby być wybranym. Trzeba było jednak pracować lokalnie w okręgach. I to dotyczy również polityków Platformy Obywatelskiej, samo zadowolonych siebie, tak zwanych tłustych misiów, którzy uważali, że jeśli mają nazwisko, to do tego parlamentu się dostaną. Otóż nie, dostało się dużo młodych ludzi z różnych partii, którzy ostro pracowali. I to też pokazuje, nie wiem, sytuacja Solidarnej Polski, która więcej niż dwa razy więcej posłów prowadziła dzisiaj niż w 2015 roku. Ale jeszcze tylko zdanie, jeśli pan redaktor pozwoli. Co do Lewicy i do Konfederacji. Jakby Lewica osobno nie startowała w wyborach europejskich, a Konfederacja tak. Jednak Konfederacja straciła tę szansę, żeby przekroczyć ten próg 5% w maju i w tych wyborach parlamentarnych uaktywnili się wyborcy Lewicy, dlatego że otrzymali konkretną ofertę lewicową. Ja sam mam znajomych, a sam akurat nie głosuję na Lewicę, ale mam znajomych, którzy mają poglądy lewicowe, zawodowe, którzy na przykład nie uczestniczyli w wyborach parlamentarnych, bo nie chcieli oddawać głosu na formację, która jest zbratana z Grzegorzem Schetyną, z innymi politykami Romanem Platformy. Kiertycha, no tak, którzy absolutnie odrzucają takich ludzi, tak? A dzisiaj dostali ludzie konkretną propozycję pod tytułem Lewica i udali się do urny i zagłosowali. Ale Michał Kanowski tutaj wszyscy pluralizmem są. Tak jak takie świeże powietrze po burzy czasami ludzie wdychają. Lewica jednak zawsze miała jakąś ofertę na stole, no może było ich za dużo, ale była przecież i partia Razem w poprzednich wyborach i SLD, także może to była też taka wymówka, może właśnie ta mobilizacja tych ludzi skłoniła, a nie to, że jest oferta. Może to, że oni się połączyli. A może ta tak, premia za jedność. SLD jednak, oni byli w koalicji europejskiej, tak? Był i Czarzasty, i Kosiniak-Kamysz, i Schetyna, tak. Którego nawet wyborcy Platformy nie akceptują. Ja bym chciał zachęcić naszych słuchaczy, żeby tak właśnie na chwilę nie patrzeć na te wybory i to, że tak wielu młodych ludzi się przebiło i tak wiele było niespodzianek, jeśli chodzi o wyniki na poszczególnych listach, tylko przez pryzmat, czy kogoś ukarały media, czy nie ukarały, czy wyborcy ukarali, czy nie ukarali, ale postawiłbym takie pytanie, czy to nie jest jakiś sygnał jakiejś głębszej zmiany w polskiej polityce, że rzeczywiście na wszystkich listach i we wszystkich obszarach właściwie widzimy jakieś takie poszukiwanie nawet wewnątrz tej listy PiS-owskiej, nawet wewnątrz tej listy czy Koalicji Obywatelskiej. Poszukiwanie przez wyborców dużo bardziej świadome jakiejś zmiany, jakiegoś oddechu. Te lokomotywy, które do tej pory były bezapelacyjnymi lokomotywami, nie zawsze się okazywały. Było kilka przypadków, kiedy nawet osobiste wsparcie poszczególnych liderów nie dawało mandatu. I jak na to spojrzymy w całości, to można moim zdaniem zaryzykować tezę, że to jest jakiś sygnał rzeczywiście oczekiwania przez wyborców, że te elity będą się szybciej może zmieniały, że pewne twarze może się już opatrzyły. No właśnie, słyszymy zawsze takie narzekania, że zasadniczy trzon polskiej polityki, to są ludzie, którzy uczestniczyli po różnych stronach barykady, ale w sporze jeszcze lat 80-89, no Grzegorz Schetyna zaczynał dostał marczące. Mocnego psztyczka w tych wyborach we Wrocławiu, ale zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż bardzo często też rozmawiamy o tym, że ten system nasz nie jest demokratyczny, że o wszystkim decydują partyjni bonzowie. To pan Kukiz tak mówi. No ale wielu młodych ludzi tak przyjmuje tą ciemną, czarną, mroczną opowieść o polskiej polityce. No te wybory zaprzeczają tej tezie. No się okazuje, że można wystartować z ostatniego stanowiska. I nie lider decyduje, więc no, wydaje ale się, lider, że... lider wkłada na listę, może kogoś wrzucić, może kogoś skreślić. To jakieś progi, prawda, do pokonania, ale one nie są nieprzekraczalne. No tak, no ale to taki banał, ale w Warszawie na przykład wybieraliśmy 20 posłów, 9 posłów wzięła Platforma, 6 wziął PiS, Lewica wzięła 3 i wzięłaby 4 kosztem PiSu i tutaj zabrakło, ja to sobie dokładnie wyliczyłem, 454 głosów. To jest naprawdę na 1 600 000. Czy to jest kolejne takie wyzwanie, że każdy głos się liczy? Tak, oczywiście, każdy głos się liczy, a no, wszyscy wiemy, że ta lista warszawska Lewicy była no, bardzo, bardzo lekka. No, tak to nazwijmy, była zrobiona mało kompetentnie. To krążyły legendy, że pan Zandberg nie chciał mieć konkurencji Nie chcę tutaj wnikać, ale i w innych miejscach też podobne głosy. Podobne głosy dochodzą także z innych miejscach. No dobrze, ale gdyby ktoś panom powiedział jeszcze 10 lat temu, że córka generała Jaruzelskiego, która miała 3 chyba książki w wydawnictwie Czerwonej i Czarnej, każdy był jakimś tam bestsellerem, że po pierwsze będzie atakowana za konserwatyzm, po drugie, że nie będzie startować z SLD i po trzecie, że się nie dostanie, no to chyba byście się zdziwili, czy nie? No, to trzecie jest jakby oczywiste, jeżeli ona startowała w sytuacji, kiedy była skazana na porażkę. No, pakt senacki działa. Dobrze, ale głównie dobrze można powiedzieć, że w Warszawie żyje bardzo dużo ludzi, którzy w latach 80. no byli po stronie ona zdobyła bardzo dobry wynik. Ale zdobyła bardzo, bardzo porządny wynik, dużo głosów. Znaczy ja myślę, że ja bym to rozszerzył jednak na całą Polskę. Listy i przede wszystkim Platformy a także Lewicy, ale Lewicy może w mniejszym stopniu, głównie Platformy, były słabe, dobrane, można było je dobrać lepiej. I przy tym absolutnie wyrównanym boju, kiedy dwie strony szły prawie łeb w łeb, te wybory mogły być zupełnie inne. Ja tu nie chcę lać krokodyli łzów, przepraszam, rozpaczać nad tym, bo te wybory są jakie są i koniec. Natomiast zmierzam do tego, by podkreślić, jak wielką wagę jednak odgrywają politycy, którzy układają te listy i przez swoje błędy albo przez swoją małość potrafią zepsuć średniej jakości towar i dostać za to o wiele mniej niż powinni. A teraz stawiam kropkę i kolejny punkt. Czy panów z perspektywy czasu coś zaskoczyło w tych wyborach? Także długo czegoś nie zauważaliście, a już po wyborach, teraz z perspektywy czasu, gdy te klocki się ułożyły, to wy mówicie, o, teraz widzę, to był kluczowy moment kampanii. Michał Karnowski mówił, że tym kluczowym momentem mogło być hasło PiS-u pensji minimalnej, które spowodowało, że ileś biznesmenów zaczęło się trochę odsuwać od PiS-u. A czy były jeszcze inne jakieś zaskoczenia? Właśnie ja o tym samym pomyślałem i jak redaktor Karnowski mówił o numerze tygodnika sieci, który ma wyjść w poniedziałek, to mnie niesamowicie zaciekawił. Ja pamiętam, zawsze z przyjemnością czytam na przykład analizy profesora Waldemara Parucha i on mówił a propos mobilizacji jeszcze, że kluczowi dla tych wyborów będą wyborcy i on to szacował na 10-12% wyborców, którzy decyzję o tym, na kogo zagłosować. Podejmą i czy w ogóle tego dnia, kiedy są dokładnie wybory. No ja się właśnie zastanawiam, ile procent z tych wyborców poszło faktycznie do urn i na kogo oddali głos. To jest dla mnie niesamowicie ciekawe. Być może będzie okazja, żeby profesora Parucha o to zapytać, ale o ten moment zwrotny, no ja o tym samym pomyślałem, co redaktor Karnowski, że faktycznie ci ludzie, którzy w pewien sposób byli niezadowoleni jednak z tego, co Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, zwrócili się albo ku, nazwijmy to, bardziej liberalnej konfederacji, jeśli mieli bardziej prawicowe poglądy, albo ku PSL-owi. No, skąd ten 9% wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego musiał się wziąć, zwłaszcza, że żaden sondaż inaczej nie pokazywał takiego wyniku. Może było tak, że PiS został wprowadzony w taką drzemkę przez to, że Platforma miała wyraziście kiepską kampanię, nie rozumiejąc, że duża część elektoratu liberalnego zmobilizowała się przeciwko PiS-owi i dla nich, czy Schetyna zrobił taką, śmaką, czy owaką kampanię, nie miało żadnego znaczenia. Może to jest taki elektorat sprzeciwu. To jest też jedna z tez, którą stawiają eksperci, twierdząc, że trochę niektórzy zapominają, że to jest tak głęboki spór o wartości, ale też interesy, że dla części wyborców ta jakość tej oferty partii opozycyjnych ma wtórne znaczenie, bo podstawową motywacją głosowania jest to, żeby w rządzie, żeby rząd nie reprezentował wartości konserwatywnych i żeby realizował ich agendę, a nie tą agendę, którą dzisiaj realizuje. Także tu jest wiele takich punktów widzenia. No Jan Rokita na przykład stawia tezę, że jego zaskoczyło, jak bardzo PiS-owcy nie cieszą się z ogromnego sukcesu, który odnieśli. Tak? Jan Rokita, który raczej jest politykiem, czy komentatorem, byłym politykiem. Może tutaj przykład wzięli z Jarosława Kaczyńskiego, który rozkwitał. Dobrze, to powiem na to pytanie, co mnie jeszcze zaskoczyło i to pozytywnie. Otóż mimo tego, że pani Jachira dostała się do Sejmu, to wydaje mi się, że Platforma została ukarana dobrym wynikiem Lewicy, niezłym, i zwłaszcza dobrym wynikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego wspólnie z Kukizem i także w jakiejś mierze Konfederacją, została ukarana za dopuszczenie do kilku haniebnych wydarzeń w tej kampanii. Za autoryzację czegoś, co niektórzy by może porównali do jakiegoś przemysłu pogardy. Widać wyraźnie zresztą chyba, że wyborcy nie chcą takiego języka. Nie chcą wulgarności, nie chcą agresji, nie chcą takiej totalności pozbawionej wszelkiej merytoryczności. I jak spojrzymy na całość tej kampanii, to poza tą Yahirą tak naprawdę, wydaje mi się, że raczej wyborcy to odrzucali, no, niż to akceptowali. Jeżeli ty już o tym mówimy, to też powiedzmy, że pani Krystyna Pawłowicz, używając mocnego języka, też nie dostała mandatu. Nie kandydowała. Ale nie kandydowała. Zrezygnowała. No tak, ale mówiliśmy, ja już o tym mówiłem wcześniej, no, no i Piotrowicz, i tam nieszczęsna Piotrowicza to bym nie mieszał, ale tak, tak, ale nie chce się kłócić. Iluś posłów, którzy zapisali się jako politycy agresywni, niechcący rozmawiać, budzący emocje, zanotowało słaby rezultat. Więc to ewidentnie widać, na jakich ludzi chcą stawiać wyborcy, co im się podoba w polskiej polityce, a co im się nie podoba. No ale pan Nitras, który bywał bardzo ostry, jest teraz przedstawiany jako jeden z kandydatów na schedę. To powiemy, ale to nie jest tak, że to jest jakaś odium, po którym człowiek staje jak zadziumiony w Sejmie. No, do tych wniosków takich fundamentalnych możemy też dorzucić, że nie było efektu pani Kidawy-Błońskiej, co wydaje się być też mocnym prognostykiem na przyszłość. On wystąpił w Warszawie, ale na podglebiu klasycznie lewicowo-liberalnym. Tutaj tylko kombajn i kosić, tak, do kandydata poprawnego o tej orientacji. Natomiast w całej Polsce nie wystąpi. Jeszcze będziemy mówić, rzeczywiście. Tak jak szybko czas leci. Ja pamiętam dobrze, jak w lutym tego roku ja pochodzę z Gdańska, jak może panowie wiecie. Mój znajomy mówił, no, że teraz to wszyscy w gdańskiej platformie będą się bić o takie zdjęcie, tak jak kiedyś było Wałęsy w 89, ściskającego dłoń kandydata, to wszyscy będą szukali zdjęcia z panią Dulkiewicz. A, że z Donaldem Tuskiem. A właśnie z panią Dulkiewicz. I okazało się, że tutaj znowu nastąpiła jakaś dewaluacja. Ale przyjrzyjmy się teraz poszczególnym partiom, które muszą sobie poradzić. PiS. No, nie jest tajemnicą, że taką sensacją ostatnich godzin czy dni był wpis pana Patryka Jakiego, który powiedział, musimy podyskutować, były błędy, były zaniechania. No, zaczynam dyskusję. I co? Myślicie, że to z tego będzie jakaś dyskusja, czy też... Ten wpis na Facebooku, taka diagnoza sytuacji na prawicy, no, spotkał się z szerokim odzewem, przynajmniej w mediach społecznościowych, gdzie ten wpis był absolutnie szeroko komentowany, a z tego, co słyszałem... Pytanie, czy go komentowali pisowcy, czy też... Bo bywa czasami tak, że... Z tego, co słyszałem, to na Nowogrodzkiej nieszczególnie się spodobała ta aktywność powyborcza Patryka Jakiego, zresztą przedwyborcza w pewnych elementach także, bo ja pamiętam, kiedy Patryk Jaki umieścił na swoim Instagramie, zdaje się, to się taki dekalog młodego pokolenia, nowego pokolenia. On strasznie promował swoich współpracowników z Solidarnej Polski. Niektórzy ludzie ale z PiS-u wskazywali, że on robi kampanię obok. Ja uważam, że nie. Akurat, ale że on są bardzo ludzie, pomógł. Którzy twierdzą, że te elementy tego dekalog młodego pokolenia, gdyby to było bardziej nagłośnione, to iluś wyborców Konfederacji nie poszłoby na Konfederację. Z takimi opiniami też się zetknąłem. A to jest ciekawe. To faktycznie. To może coś w tym jest, bo chyba Prawo i Sprawiedliwość tych wyborców, którzy są skłonni głosować właśnie na skrajną prawicę, gdzieś chyba w pewnym momencie odpuściło i też chyba było tak, że z tych wewnętrznych analiz Prawa i Sprawiedliwości, o których też zdaje się mówili sztabowcy na takim zamkniętym spotkaniu na Nowogrodzkiej, wynikało, że potencjalni wyborcy Konfederacji są zdemobilizowani. Więc jednak ten wynik skrajnej prawicy mocno zaskoczył partyjną centralę. Michał Karnowski, co się będzie działo w PiS-ie po wyborach? Czy też na razie będzie zamieszanie, a potem znowu tak... Jest pewne napięcie. No, nie ma co ukrywać, że jest pewne napięcie związane też z takim trochę taką próbą tak naprawdę zważenia swoich sił i zasobów ponownie. Znaczy po chodzi ci o skrzydła. No po to ci gowinowcy, po to ci ziobryści zasuwali w kampanii, żeby trochę więcej osiągnąć, tak, dla swoich środowisk, obozów. Pytanie jest, jak daleko to pójdzie. I ja bym tu wszystkich przestrzegał na prawicy, żeby nie szło za daleko, bo tak jak powiedział pan Adam Lipiński w wywiadzie dla portalu w polityce.pl, no, jak ktoś z doświadczenia uczy, że ci, co najmocniej majtają łódką czy chyboczą, często wypadają za burtę. I oczywiście też jest fakt, znaczy tutaj jakby trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, bo ponieważ każda z tych grup, każda z tych frakcji z jednej strony ma rzeczywiście klucze do władzy, tak, dla całego obozu prawicowego, no bo to każdy i gowinowcy i ziobryści mają po około 20%, 20 mandatów, ale z drugiej strony, czy oni mają jakieś inne wyjście? Czy oni są też tak pewni, że gdyby chcieli wyjść, to ci ich ludzie z nimi wyjdą? No, ci, którzy byli w Solidarnej Polsce, tak, że raz wychodzili, prawda? No, słuchajcie, zawsze, ale było tam dużo pęknięć, jak wychodzili. No, tak, Robert Walenciak patrzy na sytuację PiSu po wyborach. Tak, no Sejm dopiero się zaczyna, więc te 4 lata raczej można mówić, że mają zapewnione. Aczkolwiek w moim przekonaniu takim głównym czynnikiem determinującym zachowanie jakby wszystkich są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to są wybory prezydenckie. PiS do wyborów prezydenckich, Jarosław Kaczyński, bo to o niego przecież chodzi, no nie może zrobić nic, co by osłabiło zwartość prawicy, co by wprowadziło no, dla niego rzeczy niedobre. Więc, no dobrze, ale ktoś odpowie na dobrze, to, bo no, jest taka teoria, no, ach, Kaczyński już szykuje tam rozmaite figury, ale do wyborów prezydenckich no, nie może ich wystawić na stół. A co, jeśli ktoś powie na to, że jeżeli PiS parę razy nie pokaże zdecydowania, to będzie znowu pojawi się kandydat Konfederacji, który powie, no widzicie, no to są ciepłe kluchy. W pierwszej turze taki kandydat może zyskać pewne poparcie, no ale później będzie druga Konfederacja tura zgłosi swojego kandydata, to przecież jest jasne, to z powodów tożsamościowych musi to zrobić. Albo Grzegorza Brauna. Z powodów tożsamościowych musi to zrobić, więc tutaj nie ma jakby tej obawy. Trzeba spojrzeć na to szerzej. Czyli, więc w związku z tym to chybotanie łódką, to jest oczywiście chybotanie łódką, ale wydaje mi się, że ci mali koalicjanci, czy przystawki, czy jak ich tam nazwać, oni wiedzą, że mogą sobie na te pewne rzeczy pozwolić, bo mogą wyrwać więcej. I to jest jedna oczywista rzecz. A druga rzecz... Oczywistość. I to jest piękne, dlatego, że parlament wreszcie ma szansę zacząć być parlamentem, bo przecież ten odchodzący był taką marną atrapą parlamentu, zwłaszcza dla mnie, który pamięta parlament pierwszej kadencji, drugiej, trzeciej, kiedy życie polityczne toczyło się na wiejskiej, a nie w innych gabinetach. I to jest jedna. A druga rzecz, to są obietnice wyborcze. Jarosław Kaczyński złożył w czasie kampanii wyborczej ileś ważnych obietnic. To była ta piątka Kaczyńskiego, to była zapowiedź 13, potem 14 emerytury, etc. I to nie były, nie wiem, czy były to słowa rzucone na wiatr, ale na pewno były to słowa, które znaczna część Polaków przyjęła na poważnie. Wyniki wyborów o tym mówią. Proszę zwrócić uwagę, PiS zdecydowanie wygrał w gronie ludzi 60+, czyli emerytów. I oni szli po swoją 13, 14 emeryturę, głosując na PiS i w gronie ludzi najsłabiej wykształconych. Czyli to jest, do których idea płacy minimalnej, wyższej płacy minimalnej jest atrakcyjna. Wśród młodych miał wyżej niż 43, no, a Lewica jeszcze miała więcej niż 26% zawsze. Młodych ludzi. Na ile? Ile? 26%. 26, a na Lewicę ile? No nie, no 17, no ale... A na Konfederację ile? Więc w gronie młodzieży stracił tylko PSL i Koalicja Obywatelska, czyli Platforma. Czyli mówię o tych grupach ludzi. Oni głosowali kieszenią. Mnie to nie martwi, ale dlatego, że... W dużym stopniu głosowali kieszenią i teraz oczekują, że te obietnice, te kieszenie im napełnią. To teraz ja wchodzę słowo. Dzisiaj to jest tekst pani Dominiki Mirowiejskiej, że już wita jutrzenko swobody, bo PiS już więcej zaoferować nie może, a jeszcze przyjdzie kryzys. No i krótko mówiąc, już opozycję kup, PiS trup. Nie wiadomo, czy przyjdzie kryzys. W każdym razie to zmusza jakby ekipę rządową. Bo dobrze. Do Michał Karnowski. Działa. No, tak, zawsze mnie takie proste analizy zadziwiają. Od pana Roberta się spodziewam głębszego. No jest też podział dotyczący świata wartości, jest podział stosunku do państwa polskiego, do Europy, do nie wiem, tego, co zdefiniujemy jako praworządność, do sądów, z którymi mamy różne doświadczenia, więc ja nie przeczę, że te sprawy, te programy prorodzinne i prospołeczne, czyli tak naprawdę wyrównanie sposobu, uczynienie podziału dochodu narodowego bardziej sprawiedliwym nie ma znaczenia. Ale no, redukowanie tego do stwierdzenia ludzie poszli po kasę, moim zdaniem wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, także tych, których ja znam, po prostu obraża. Czy to rzeczywiście koniec PiSu i czy na przykład kryzys, to też kolejna taka prosta teza, no, że kryzys, jeśli przyjdzie spowolnienie gospodarcze, to ludzie się odwrócą od PiSu i pójdą gdzie? Do turboliberałów? Którzy mówią w czasie prosperity, że trzeba ciąć, to co ci turboliberałowie powiedzą w czasie kryzysu? To są za proste diagnozy, o które można się bardzo łatwo potknąć, bo moja teza jest taka, że może być tak paradoksalnie, że w sytuacji kryzysowej ludzie po pierwsze stoją raczej przy stabilności, a te ostatnie badania pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład zyskało sporo wyborców, dla których to jest partia normalności i stabilności, tych, którzy nie chcą rewolucji. Po drugie, czy na pewno pójdą do formacji turboliberalnej albo mającej w przeszłości doświadczenia turboliberalne, jak chociażby SLD? Bardzo moja duża wątpliwość. Może się skupią wobec tym bardziej wokół formacji społecznie wrażliwej. Panowie, teraz stawiam kropeczkę i teraz kolejna, no nie będę dawać wam bardzo łatwych żerów. Takim łatwym żerem są wasze schetyny, ale ciekawe mnie wasze spojrzenie na to, jak potoczą się losy Zjednoczonej Lewicy, bo już dowiedzieliśmy się, że dotacje będzie tylko brało SLD, to z czego będzie żył biedny Adrian Zandberg. Już coś wiemy... Coś tam mu zostało chyba z 2015. No, ale to miało być lepiej. Po drugie, już wiemy, że zdecydowanie mają się ku sobie Czerzasty, no, nie najszczęśliwiej, ja to wiedziałem. Bardzo dobrze toczy się kooperacja polityczna między Czerzastym a Biedroniem, a Zandberg mówi już chyba wyraźnie, że będzie miał chciał swoje koło. Rozłam, czy koabitacja, czy jednak powstanie Zjednoczona Partia Lewicy? To jest ciekawe. Dzisiaj Lewica miała konferencję w Sejmie, na której również byłem i tam faktycznie wystąpił Włodzimierz Czerzasty razem z Robertem Biedroniem. A Mariana Zandberga nie ma. Nie była. Był inny przedstawiciel partii Razem, zdaje się, Maciej Konieczny. Natomiast no, to jest ciekawe, jak to będzie wyglądało. Uważam, że Lewica, jeśli się podzieli, to straci no, ogromną szansę, która dostała, mam wrażenie, od wyborców. Mimo, że ten 12-procentowy wynik nadzwyczaj imponujący nie był, ale był niezły. I to jest sukces jednak, że Lewica do Sejmu wraca. Jeśli wyborcy i faktycznie taki komunikat wyszedł przed wyborami, jeśli wyborcy go zapamiętali, czyli SLD i Wiosna założą wspólny klub, wspólne koło, a partia Razem osobny, to okej, to wyborcy to zrozumieją i wybaczą. Ale jeśli takiego komunikatu nie było przed wyborami, ja sobie nie przypominam, żeby taki komunikat był i teraz nagle po wyborach Lewica podzieli się na dwa polityczne byty w Sejmie, to uważam, że wyborcy Lewicy będą źli, po prostu tego nie zrozumieją. Oczywiście trzech tenorów ma różne temperamenty, ale wspólną mianownikiem jest to, że oni mają bardzo silne jednak temperamenty i duże, no właśnie, dość ambicje. Nie zagryzali zębów bardzo często, krzywiąc twarzy w uśmiechu. Panie słuchaczki, no chłopcy dorośli, no. Oni dorośli. Ja zrozumiałem, że oni dorośli, jak pan Zandberg tańczył w takt piosenki wyborcze Aleksandra Kwaśniewskiego. Oni dorośli. Oni wyrośli z pewnych złudzeń, marzeń także o sobie samych. Oni już mają za sobą pierwsze szklanki piołunowego napoju, tak? I gorzkich potrawek. No, no. I chociaż Włodzimierz Czerzasty mówi, że nie pije. Ale ja mówię to piołunowego w sensie gorzkiego, tak? Smak piołunu. I mają za sobą pierwsze rozczarowania i są już mężczyznami po 40. Wiedzą, że już nie wszystko w życiu będzie tak, jak się człowiekowi wydaje. Był zresztą taki ciekawy tekst kiedyś w Daily Telegraph o tym, co się zmienia w życiu mężczyzny po 40. No sporo się zmienia. Na przykład już wie, że się nigdy tego drugiego obcego języka perfekt nie nauczy, tak? Ale także i zaczyna rozumieć, że jego walka z jakimiś słabościami będzie cięższa niż myślał, ale no, to jest jednak inna lewica niż pamiętamy z roku 2015. Czyli jaka? No, czyli dużo bardziej, nie chcę powiedzieć cyniczna, bo to jest nacechowana, ale może właśnie, to jest dobre słowo, pragmatyczna, dużo bardziej rozumiejąca brutalne mechanizmy i akceptująca i grająca tymi mechanizmami politycznymi. To Rafał Woś chyba nie ucieszy się, jak takie rzeczy. Ale Rafał Woś napisał w Tygodniku Powszechnym ciekawy tekst o tym właśnie, co to jest za lewica i czy ona te sztandary lewicowe tylko trzyma, czy realnie realizuje. W niej do takich ideologistów jak Zandberg, żeby nie dali się zamknąć w kolejnej złotej klatce. Ale jeżeli ktoś idzie wspólnie z SLD, czyli partią, która prowadziła w czasie, gdy mogła tylko rządzić, politykę bardzo liberalną, politykę, która jest obelgą w ustach Zandberga, no to dorasta. Nie oceniam tego, nie chcę tego stygmatyzować, ale oni dorośli. Natomiast, Robert Walędziak, to znaczy ja to słyszysz? Ja słyszę. Na Bary Mleczne Miller zabierał. Znaczy najbardziej liberalną politykę w III RP prowadziła pani Zyta Gilowska, kiedy odpowiadała za finanse. Odpowiadała za polskie finanse. Nie chcę przypominać, kto był wówczas premierem. Jarosław Kaczyński. No, to jest więc ten cały neoliberalizm to jest w tej chwili taki straszak dla prostych ludzi, którzy nie mają pamięci. No, miejmy pamięć. Kaczyński jest po uszy w neoliberalizmie zamoczony. I możemy opowiadać, mówić, ale że było inaczej. Na tą tezę, dowody na tą tezę. No, Zyta Gilowska sam ją wyciągnął i sam ją mianował ministrem. Ona działała. Natomiast w czasach SLD był Kołodko, które było, wszystko można mu zarzucić, ale na pewno nie można powiedzieć, że był neoliberalny. Rozumiem, że Robert Walędziak mówi. Ale to jest... Wszelkie podejrzenia, że Czerzasty i Biedroń wejdą w klimat neoliberalizmu są nieprawdziwe. A co jest prawdziwe? Prawdziwe jest powtórzenie dwóch sytuacji z historii polskiego parlamentaryzmu. Z roku 91 i z roku 2001. W roku 91 SLD wprowadziło klub liczący 50 paru posłów i wydawało się, że on będzie gdzieś funkcjonował na marginesie jako mało ważny. To była i ta grupa. Dzięki temu, że byli bardzo kompetentni, bardzo spokojni w tych wszystkich polemikach i podobali się Polakom. Te 4 lata potrafili dobrze spożytkować i następne wybory już wygrali. W 2001 roku była taka partia, która dostała 9,5% głosów w wyborach i wprowadziła 40 paru posłów. Jak się nazywała? Nazywała się PiS. I wówczas i też te 4 lata PiS bardzo dobrze spożytkował. Dzięki właśnie pracowitości swoich posłów i dzięki temu, że podobnie jak SLD na początku lat 90. miał coś do powiedzenia i coś do zaoferowania. I teraz zmierzam już do błędy. Jeżeli ta lewica, która weszła, będzie miała coś do zaoferowania, będzie kompetentna, to wtedy następne wybory będą dla niej trampoliną. A jeżeli nie będzie... Kropeczkę. Nie, bo jeszcze dwa zdania. Bo może podzielić los Ruchu Palikota, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin i takich ugrupowań, które są efemerydami. Więc wszystko w ich rękach i w ich głowach. Mecenas Giertych skończył ten sezon chyba, no nie dopłaca do swojego biznesu, mam wrażenie. Ale to może wyjątkowy przyjęcie. Ostatnie pytanie, kto będzie kandydatami prezydenckimi, no bo już Andrzeja Dudy to uznajemy za pewnik, ale Komitetu Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, panowie. Na pewno nie będzie jednego kandydata opozycji w wyborach prezydenckich, co zresztą byłoby samobójstwem dla opozycji. Jak będą już, to kto? No tak, Platforma Obywatelska, no to albo Małgorzata Kidawa-Błońska, albo Donald Tusk. Ja nie znam szczegółów rozmowy dzisiejszej Grzegorza Schetyną z Donaldem Tuskiem w Brukseli. Zdjęcie wyglądało dramatycznie. Ktoś, kto zamieścił zdjęcie Grzegorza Schetyny z taką, a nie inną miną i z takim, a nie innym gestem Donalda Tuska, zrobił chyba przewodniczącemu Platformy dużą krzywdę, ale to było z konta Grzegorza Schetyny. Tak, tylko z tego, co ja wiem, to on tego konta sam do końca nie obsługuje. Ale no, nieważne. Dla nas ludzi starej daje wizja, że ktoś nie obsługuje tego, co rzekomo pisze pod nazwiskiem, to jest jednak dziwne. Ludowcy? Ludowcy na pewno Kosiniak-Kamysz, który zrobił duży Michał progres. Michał Karnowski, ta triada, Lewica, KO. Nie poważę się. Powiem za to coś, co moim zdaniem jest tu ważne do dostrzeżenia, że jednak pierwszy tydzień po wyborach pokazuje nam, że obóz szeroko pojętej opozycji, z małymi wyjątkami jak pan Kosiniak-Kamysz, który wie co robi, wie co chce osiągnąć, raczej się pogrąża w chaosie niż pokazuje, że tam był jakiś jasny plan dalej. Więcej pytań niż odpowiedzi. Tak. Robert Walenciak? No w chaosie też pogrąża się PiS, także to jest normalne. To są normalne gry. Po stronie lewicy, no Robert Biedro miał być tym kandydatem. No tak, ale my tak, możemy był stawiać, taki dowcip, że pytają Gierka, czy się cieszy z powodu, że wybrali papieża. Mówi, że się cieszy. Ale naprawdę się cieszycie, towarzyszu, cieszę się. Ale tak naprawdę, no i tak naprawdę to wolałbym, żeby Babiuk był wybrany. Więc jak ja słyszę pana, panie Robercie, to tak słyszę, no chyba Robert Biedroń, ale na pewno pan będzie się cieszył z Roberta Biedronia? Ale co rozumie pan przez słowo cieszył? Bo ja nie jestem Gowinem, który głosuje i się cieszy, albo się nie cieszy. Nie wiem, no pytam. Więc ja myślę, że Biedroń ma szansę. Ma szansę powalczyć o drugą turę. Natomiast myślę, że w tej chwili przy tych nastrojach społecznych, które są, Andrzej Duda ma niewielkie szanse w drugiej turze. Ta reelekcja może być dla niego bardzo, bardzo kłopotliwa. Czyli musi wygrać w pierwszej. Albo musi coś zmienić. A kandydaci PSL-u... Ja może jeszcze słowa a propos zmiany. Chcę pocieszyć redaktora Karnowskiego. Otóż zmiana może nastąpić. Po wyborach samorządowych wszyscy mówiliśmy, że PiS jest w głębokim odwrocie, bo przegrał wtedy fatalnie miasta. No i cóż się okazało, że potrafił się odbudować i te wybory europejskie wygrał. Więc to jest jeszcze... A wszystko na głowie jednego Jarosława Jest jeszcze parę miesięcy i to jest i ta kampania, chcę przypomnieć, że kampania Andrzeja Dudy też zaczynała się gdzieś tak mniej więcej w grudniu, prawda? I potrafił on bardzo szybko pójść do przodu. PiS wybory samorządowe też wygrał, a jeśli spojrzymy na przykład na głosy, które zdefiniujemy nominalnie, tak się nazywają działacze tych partii, jako prawicowe, to na prawicę padło w ostatnich wyborach 13 października ponad 50% głosów. Więc teza, że Andrzej Duda nie ma szans wygrać wyborów, nie wiem, na czym może być oparta, bo gdyby one były dzisiaj, 13 października albo dzisiaj, to by je wygrał. To znaczy, pan zakłada, że Konfederacja gremialnie zagłosuje za PiS-em. Zakładam, że raczej niż za Biedroniem. Musimy kończyć, panowie. Bardzo miło było mi rozmawiać z panami, a byli to Michał Karnowski Sieci, Robert Walenciak Przegląd i Michał Wróblewski Wirtualna Polska. Dziękuję. A ja żegnam państwa piosenką Pola Monika Staszczyka i życzę dobrej nocy. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi.